atiku kang loro nemu tatu. Aku lagi ngerti sakwise kang kaluwarso sliramu nandur tresno marang wong liya. Rentang ranting batinku nelangso nekat tak pambengi.